Hujambo msikilizaji. Hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Mimi ni Paul Alphonse. Tafadhali tufurahie kujifunza Kijapani pamoja. Leo tutajifunza somo la 8. Usemi wa msingi kwa leo ni Mouichido onegai shimasu. Rudia tafadhali. Mhusika mkuu katika mazungumzo yetu ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Leo tuangalie vile Anna anavyoendelea chuoni. Kwa wakati huu anahudhuria somo la Kijapani linaloongozwa na Profesa Suzuki. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la 8. Usemi wa msingi ni Mouichido onegai shimasu. Rudia tafadhali. Minasan, kore o oboete kudasai. 試験によく出ます。え?先生、もう一度お願いします。さあ、 hebu nikupe maelezo kuhusu mazungumzo ya leo. Akiwa anaonyesha ubaoni, Profesa Suzuki anasema: Minasan, kore o oboete kudasai. Kila mmoja, tafadhali kumbuka hii. Minasan. Ni kila mmoja. Kore. Ni hii. O. Inaonyesha mtendwa. Oboete kudasai. Ni tafadhali kumbuka. Oboete kudasai inajumuisha kitenzi. Oboemasu. Kukumbuka na kudasai. Tafadhali. Unasema kudasai unapomwomba mtu akufanyie kitu. Neno hilo linamaanisha tofauti na kudasai uliojifunza katika somo la 7. Kwa wakati huo ilijitokeza kama usemi unaotumika unaponunua kitu dukani. Ndiyo. Sasa kwa nini oboemasu inayomaanisha kukumbuka inageuka na kuwa oboete inapofuatana na kudasai? Hatuwezi kusema oboemasu kudasai? Hapana, haiwezekani. Kwanza, kama ilivyo kwenye oboemasu, kitenzi cha umbo la mas kinakuja mwisho wa sentensi. Vitenzi vinapotumika katikati ya sentensi, yani unapoongeza maneno mengine baada ya vitenzi hivyo, unatumia mnyambuliko wake. Hapo kitenzi oboemasu kinanyambuliwa na kuwa oboete. Kitenzi kinachonyambulika namna hii na kumalizikia na te huitwa vitenzi vya umbo la te. Oh, kumbe ikiwa vitenzi vitafuatiwa na neno kudasai, yani tafadhali, vinabadilika na kuwa umbo la te. Hiyo ni sawa? Ndiyo. Ukitumia kitenzi cha umbo la te, oboete na kudasai pamoja, itakuwa oboete kudasai. Ikiwa na maana ya tafadhali kumbuka hii. Profesa Suzuki anasema, Shiken ni yoku demasu. Mara nyingi hutokea kwenye mtihani. Shiken. Ni mtihani. Ni. Inaonyesha sehemu ya kufikia. Yoku. Ni kielezi kinachomaanisha mara nyingi. Demasu. Inamaanisha kutokea. Mwalimu alipozungumzia mtihani, wanafunzi waliitikia kwa namna fulani. E? E? Inaonyesha mshangao. Baada ya kusema, E, unasimamisha pumzi kidogo. Jaribu kuitamka. E. Kisha Anna anasema, Sensei, mouichido onegai shimasu. Mwalimu, rudia tafadhali. Sensei. Ni mwalimu. Katika shule zote, sensei ni neno linalomaanisha mwalimu. Kwa Kijapani, neno linalomaanisha profesa wa chuo kikuu ni kyōjū. Lakini kwa kawaida wanafunzi husema sensei wanapomuita mwalimu. もう一度. Ni tena au mara nyingine. Na お願いします. Ni neno la kiungwana linalotumika unapotoa ombi. Useme もう一度 お願いします unapomwomba mtu akufanyie kitu fulani tena. もう一度 お願いします. Rudia tafadhali. Huu ndio usemi wa msingi kwa hii leo. Ni msemo wa kiungwana ambao ni rahisi kutumika. Unaweza kutumia ikiwa umeshindwa kuelewa maneno ya Kijapani uliyoyasikia mara ya kwanza. Unaposema mo irabu o, inatamkika kwa kurefushwa. Sasa tujifunze kuitamka. Mouichido onegai shimasu. Sasa tusikilize tena somo la 8. Usemi wa msingi ni Mouichido onegai shimasu. Rudia tafadhali. Minasan, kore o oboete kudasai. Shiken ni yoku demasu. Eee? Sensei, もう一度 お願いします. Na sasa ni kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi ni Profesa Akane Tokunaga. Atatufundisha mambo ya msingi katika somo la leo. Leo tumejifunza jinsi ya kuomba kufanywa kitu. Unahitajika kusema vitenzi vya umbo la te, kisha unaongeza neno kudasai, ambalo linamaanisha tafadhali. Nataka kujua zaidi kuhusiana na hilo. Tumuulize mwalimu. Watashi ga ochemasho. Anasema, kwa Kijapani unapomomba mtu afanye kitu, unasema kwa kutumia vitenzi vya umbo la te, kisha unaongeza kudasai, yani tafadhali. Vitenzi vya umbo la te ni vile vinavyonyambulika ambavyo vinaishia na te au de. Kwa mfano, unataka kuwaomba wengine wakumbuke kitu fulani, unatumia kitenzi cha umbo la te cha oboemasu, yani kukumbuka, ambacho ni oboete, kisha unaongeza kudasai na unazisema kwa pamoja, yani oboete kudasai. Sasa ni kuelezea juu ya namna ya kubadilisha vitenzi vya umbo la mas kwenda kwenye umbo la te. Namna ya msingi ni kubadilisha mas kwenye te. Kwa mfano, kitenzi kinachomaanisha kula ni tabemasu. Umbo lake la te linakuwa tabete. Kwa hiyo tabete kudasai inamaanisha tafadhali kula. Kuangalia ni mimasu. Umbo lake la te linakuwa mite. Kwa hiyo mite kudasai inamaanisha tafadhali angalia. Kufanya ni shimasu. Umbo lake la te linakuwa shite. Kwa hiyo shite kudasai ni tafadhali fanya kitu fulani. Kuja ni kimasu. Umbo lake la te ni kite. Kwa hiyo kite kudasai inamaanisha njoo tafadhali. Unaweza kupata vitenzi vya umbo la te kwa kubadilisha mas na kuwa te. Ni rahisi bila shaka. Vitenzi vinavyobadilika namna hii vina irabu e kwenye silabi zao kabla tu ya mas. Vinajumuisha oboemas, yani kukumbuka. Pia vinajumuisha baadhi ya vitenzi ambavyo vina irabu ya i kwenye silabi zao kabla tu ya mas, kama mimas, yani kuangalia. Kwenye somo lijalo, tutakufahamisha namna nyingine ya kutengeneza vitenzi vya umbo la te. Unapoanza kujifunza Kijapani, huenda ukakuta vitenzi vya umbo la te ni vigumu kuelewa. Lakini tujitahidi kujifunza pamoja. Hayo ndio tuliokuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Paul, tafakari sauti hii inaashiria nini? Doki doki. Je, hiyo ni sauti ya kugonga mlangoni? Hapana. Inaelezea vile ambavyo moyo unadunda kwa haraka kutokana na mshangao au wasiwasi. Pia unaweza kutumia ikiwa una furaha kupindukia moyoni au unatarajia kitu fulani. Kweli. Nimekumbuka kwenye katuni za manga, shujaa mwanamke au mwanamume mara nyingi huwa wanahisi doki doki wakati anapohisi wasiwasi anapozungumza na mtu anayempenda. Pia kuna neno linaloashiria mshangao wa ghafla. Doki. Mara nyingi mtu husema doki akishangazwa na kitu bila kutarajia. Kwenye kona ya tanakali sauti kwa hii leo, umefahamu kuhusu doki doki na doki. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya Ana. Yuo. Kando na mtihani wa mwisho, nimesikia kutakuwa na majaribio. Ninahisi doki doki. Bila shaka umefurahia somo la nane. Usemi wa msingi ulikuwa ni Mou ichido onegai shimasu. Rudia tafadhali. Katika kipindi kijacho tutazungumzia maisha ya Ana chuoni. Hadi wakati mwingine.